ευχαριστήσω τον κύριο Μάκη Φόρτε για την παρουσία του εδώ στο στούντιο του Κόσμου στην 65. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Φόρτε. Να είστε καλά. Τι κάνουμε, μια χαρά. Ηρεμήσαμε. Εντάξει. Κομματικά θέλω να πιστεύω ότι είστε ευτυχισμένος, έτσι. Δεν σας άκουσα. Λέω, κομματικά θέλω να πιστεύω ότι είστε αρκετά ευχαριστημένος. Έστω ευτυχισμένος. Κομματικά επαναλαμβάνω. Όχι προσωπικά, κομματικά. Και προσωπικά. Έτσι όπως το λέω τώρα. Περιμένω τη δεύτερη ερώτηση να είναι αυτή. Όχι. Εγώ χτες διάβασα την ανακοίνωσή σας. Και μέσα από αυτό διέκρινα ότι όντως, γιατί πιστεύω ότι ήταν όλα αυτά από βάθος καρδίας που γράψατε, έτσι το εισέπραξα εγώ. Ήταν αληθινή αυτή η κατάθεση που κάνατε για το μετεκλογικό αποτέλεσμα και διέκρινα και ένα κλίμα σύμπνοιας και ένα σπίξιμο στα χέρια για όλους, για το Πασόκ γενικά και για εδώ τα τοπικά και με την βοήθειά σας προς τον κύριο Μοσχόπουλο. Αυτό διέκρινα. Αν κάνω λάθος, όχι, διορθώστε με. Ναι, ήδη από το βράδυ των εκλογών, ας πούμε, στα επινίκια, σε αυτό το πνεύμα κινήθηκαν και οι πρώτες μου δηλώσεις. Ο αγώνας όταν είσαι σε ένα κόμμα είναι συλλογικός. Είναι ενιαίο, σωστό. Ναι, είναι συλλογικός. Δεν είναι ατομικός, δεν είναι προσωπικός. Δεν κατέβαινα για δήμαρχος ή για νομάρχης και να έκανα έναν προσωπικό αγώνα. Κάνεις ένα συλλογικό αγώνα και πρώτα και κύρια είναι συλλογική νίκη. Και έρχεται αυτό που έλεγα και σε όλη την προεκλογική περίοδο, ήταν ότι η βεβαιότητα για βουλευτή Πασόκ. Από εκεί και πέρα, προφανέστατα, όταν το κόμμα στο οποίο ανήκεις, κατέβαινες μαζί τους εκλογές, κερδίζει μία νίκη που ομολογώ εκ των προτέρων, και σας προκαταλαμβάνω ίσως, γιατί ήδη τα έχω δηλώσει, ούτε εγώ το περίμενα, ότι ο πλέον αισιόδοξος άνθρωπος του Πασόκ, τις 10 μονάδες και διαφορά. Δεν μπορείς να αυτό. Έτσι, όταν στην Κεφαλονιά έχεις μία διαφορά της τάξης των 9 μονάδων, δεν μπορείς να λες τα δικά σου. Αυτό το οποίο κυριαρχεί, και επειδή αυτά που λέω εγώ πάντα, και δεν λέω συνήθως και το λέω συνειδητά και με κεφαλαία γράμματα και υπογραμμισμένο πάντα ό,τι λέω και το εννοώ, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα κάνεις ένα προσωπικό αγώνα, σου μένει προφανέστατα, γιατί θα ήταν εντελώς έξω από κάθε λογική να έλεγα ότι δεν έχω την προσωπική πίκρα, αλλά προφανέστατα. Έτσι που ακούγεται, αυτονόητο είναι. Ανθρώπινα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο χαρακτήρας μου είναι συναισθηματικός σε μένα. Δεν κρύβομαι. Και παρορμητικός πολλές φορές θα έλεγα. Και παρορμητικός. Λοιπόν, κάτι θα βγαίνει. Είναι από καρδιές, προφανέστατα υπάρχει μια τεράστια ευθύνη. Δηλαδή αυτή η τρίτη περίοδος του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι η τρίτη περίοδος, το 81, το 93, το 2009, αυτή η τρίτη περίοδος του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι είναι και πιο σημαντική. Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Κανένα. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι για άλλα στον πληθυντικό, ούτε για ένα λάθος. Δηλαδή την έχει στημένη ο λαός, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και πανελλήνια και τοπικά στο ΠΑΣΟΚ και σε όλους μας για το πρώτο λάθος που θα γίνει. Θα σας και δεν έχει άδικο, έτσι. Όχι, βεβαίως. Μιλάμε για την τρίτη πλέον περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αν στην πρώτη και στη δεύτερη υπήρχαν 1002 δικαιολογίες, σήμερα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θα σας τιμήσω και θα πω ότι θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έδωσαν τις οδηγίες, έφτιαξαν όλο το πλάνο της προεκλογικής σας εκστρατείας, σαν κόμμα συζητώ τώρα. Γιατί αν πάμε λίγο καιρό πίσω, μέχρι δηλαδή το συνέδριο το δεύτερο που εξελέγει ο κ. Παπανδρέου ξανά πρόεδρος, αν ενθυμίστε όλα τα κανάλια, όλοι οι δημοσιογράφοι μας είχαν ξεγραμμένους. Διαλυμένους. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Είτε έτσι είτε αλλιώς, βγαίνει ένας νέος πρόεδρος του δεύτερου για εκείνη την εποχή εν δυνάμει κόμματος εξουσίας, έτσι. Και θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι δεν τον αποκαλούσαν Γιώργο, τον αποκαλούσαν Γιωργάκη, έτσι, μειονεκτικά, το θυμόσαστε αυτό. Άμα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο Γιωργάκης εξαφανίστηκε. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο εκινήθηκε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, γιατί εγώ Γιωργάκη δεν τον είπα ποτέ, από προσωπική μου άποψη το αναφερόμουν, είχα υποχρέωση να αναφερθώ στο ότι εγγραφόντουσαν και μέσα σε αυτά, ναι, τότε τον έλεγα Γιωργάκη. Αλλά όχι ότι το έλεγα εγώ, ότι το έλεγαν οι οποιοδήποτε, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, οι εφημερίδες και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο συν και νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και μετέπειτα στην προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ, το ότι φάνηκε ότι αρχίζει να υπάρχει ένας ηγέτης για το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αρχίζει να έχει τη δυναμική που, αν την είχε και δεν την έδειχνε μαγιά του, θα το πω έτσι, αν την είχε και δεν την έδειχνε μαγιά του, θέλω να πιστεύω ότι την είχε και για, δεν ξέρω, για διαφόρους λόγους είχαν αυτήν την εντύπωση και αναφερόντουσαν. Αυτό που έκανε τώρα με την καινούργια κυβέρνηση σημαίνει ότι, κατά ταπεινή μου άποψη, την είχε τη δυναμική, αλλά ίσως εκ των πραγμάτων να μην μπορούσε να την εκδηλώσει όπως την εκδήλωσε τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με αυτό που λέω, ή αν έχετε να κάνετε κάποιες άλλες εξηγήσεις εσείς. Θα συμπληρώσω κάποια πράγματα. Καταρχήν, ναι, με την εμπειρία που έχω στα πολιτικά πράγματα, και δεν είναι υπερβολή, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή του Γιώργου Παπανδρέου είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει γίνει από το 1981, για να μην πάω και επί αείμνης του άντρα. Βέβαια. Γιατί σήμερα έχει και το 1981 ήταν ελάχιστοι αυτοί που ήξεραν όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα, τον Τζοχατζόπουλο, το Γεννηματά, το Τρίτσι, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία οι Έλληνες τα έμαθαν στη συνέχεια. Ναι. Οι μοιημένοι, οι κομματικοί, ξέραμε τους περισσότερους εξ αυτών. Σήμερα και η πείρα τους ήταν απειροελάχιστη. Μόνο ο Κακλαμάνης ο Απόστολος, είχε εμπειρία ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας το 1981. Ναι. Προσέξτε, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε νέα άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν δοκιμαστεί σε κυβερνητικές θέσεις, πάρα πολλοί εξ αυτών, αλλά είναι δοκιμασμένα είτε ως τεχνοκράτες, είτε μέσα στο κομματικό μηχανισμό, είτε στους κοινωνικούς αγώνες. Έβλεπα σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, τον κύριο Κουντρουμάνο, ας πούμε, τον υφυπουργό, ας πούμε, που είχε αναλάβει τα ταμεία. Υπάρχει άλλος πιο έμπειρος, συμφωνώ, και ειδήμων και ταυτόχρονα τεχνοκράτης και πολιτικός από τον Κουντρουμάνο. Και ειδικά στο ασφαλιστικό. Ειδικά στο ασφαλιστικό. Είναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα που ίσως και συνειδητά δεν λέω κάποιο κορυφαίο. Από εκεί και πέρα τώρα. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν λοιπόν οι μισοί και παραπάνω, τα μισά και παραπάνω στελέχη, τα οποία αναλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν έμπειρα στελέχη. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Λοβέρδος, ο Βενιζέλος, τα οποία είναι ό,τι το καλύτερο διαθέτει το πολιτικό δυναμικό της Ελλάδας. Έχει φτιαχτεί λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία ουδής, άκουγα το πρωί τον κύριο Δούκα, έβλεπα στην τηλεόραση, ναι, και πραγματικά χαμογελούσα. Τι έλεγε, από υπερβολή. Ότι είναι μία από τις καλύτερες ακριβώς κυβερνήσεις. Α, το έλεγε ο Δούκας της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τώρα, κάποια ίσονο σημασίας ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική και μια σύγχρονη κυβέρνηση, όπως είναι η κατάργηση, εγώ ήμουν υπέρ και το έλεγα μέσα στις κομματικές συνάξεις και όχι μόνο, αλλά και έξω στις κοινωνικές. Δεν έχει νόημα το Υπουργείο Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής. Που το 2000, αυτό που καταργήθηκε δηλαδή. Βέβαια, ούτε το Μακεδονίας. Είναι όμως οι πολιτικές, αυτό έχει σημασία. Ναι. Και αλλοίζω, οι πολιτικές, δηλαδή εγώ τι περιμένω. Δεν περίμενα, το είχα πει και το έχω γράψει, και ευτυχώς που υπάρχουν και μένουν τα γραπτά, όταν είχε έρθει ο κύριος Παυλίδης, εδώ ως Υπουργός Αιγαίου, ναι, τότε και νησιωτικής πολιτικής, ναι, λίγους μήνες μετά την ανάληψη. Λέω, εγώ εύχομαι να γίνει και κατ' ουσίαν νησιωτικής πολιτικής. Ποτέ, ποτέ δεν έγινε. Δεν ασχολήθηκε με την νησιωτική, με το Ιόνιο. Γιατί αυτό θάλασσα είναι, δεν είναι μόνο πελάγια, έχουμε δύο βεβαίως, μεγάλα. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ όμως τι ζητάω σήμερα. Καταργήθηκε εμένα, αλλά τι. Την εφαρμογή, το λέγαμε, μου φαίνεται και την άλλη φορά, του άθρου του σχετικού, ας πούμε, του συντάγματος, του 100 τόσο όπως είναι, της ειδικής παραγράφου, σχετικά με την νησιωτική πολιτική. για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σίγουρα υπάρχουν ευαισθησίες. Δεν είναι όμως αυτό που οι υπερεθνικιστές βγήκαν να πούνε ότι είναι και η συντελεία του κόσμου. Το ζήτημα ποιο είναι? Βάζει δύο υπουργούς που εκεί θα πρέπει να ασχοληθούν με τη Μακεδονία μας, με τη Θράκη και τα εθνικά συστήματα τα οποία υπάρχουν. Εν ολίγης, υπάρχει μία σοφή, θα τη χαρακτήριζα εγώ, σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Και από εκεί και πέρα, ανθρώπους τους οποίους γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πολύ καλά. Δηλαδή το Ραγκούση, μην ξεχνάτε, μέχρι προχθές είμαστε μαζί συνάδελφοι, δήμαρχοι. Δεν μιλάω για τους Κεφαλονίτες και τους Τέσσαρους. Ξέρω πάρα πολύ καλά και τις ικανότητές τους. Αλλά δίπλα στη Λούκα μπήκε ένας συνάδελφος μέχρι χθες προχθές, ο Σταύρος Αρναουτάκης, ευρωβουλευτής, δήμαρχος των Αναγείων της Κρήτης, ο οποίος είναι από τα καλύτερα, από τα πιο διαμάντια παιδιά και γνώστες των κοινοτικών προγραμμάτων, αλλά και έμπειρος άνθρωπος. Αυτούς θέλουμε. Δηλαδή ένα κράμα τεχνοκράτη και πολιτικού, ο Σταύρος, για παράδειγμα, που τον ξέρω, σε μια θέση κουτί. Βέβαια. Ο κατάλληλος άνθρωπος να τηλεύεται στην κατάλληλη θέση. Εγώ θα συμπλήρωνα και κάτι επιπλέον. Εν αντιθέσει με άλλα χρόνια, με άλλες περιόδους, με άλλους και από όλα τα κόμματα, εκτός των προσόντων που είπατε, είναι και μορφωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν πτυχία, έχουν από πίσω τους σπουδές. Στην πολιτική δεν αρκούν τα πτυχία. Και πράξη αυτό. Δηλαδή όλα μαζί. Ενώ εν αντιθέσει με το παρελθόν που, να μην λέμε ονόματα τώρα, ξέραμε ότι δεν είχαν δουλέψει και ποτέ τους. Εγώ σας είπα, για να είμαι σωστός, ακόμα και το 81 και το 93 υπήρχαν άτομα που όντως, βέβαια μιλάμε για το 81. Για εκείνη την εποχή, για μόλις 7 χρόνια, αν θέλεις, μετά τη δικτατορία, πολλά άτομα από αυτά είχαν κυνηγηθεί. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ακριβώς κυβέρνηση στην κυριολεξία, όπως την είπα, με σοφότητα η οποία σχηματίστηκε, και θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχει. Από εκεί και πέρα κάτι που θέλω να σχολιάσω. Κοιτάξτε, οι πολιτικοί κρίνονται στην πράξη. Ο Γεωργάκης δεν έγινε ξαφνικά Γιώργος. Ο Γιώργος Παπαδρέου ήταν ο Γιώργος Παπαδρέου. Είναι συγκλονιστικό. Εγώ και εμένα, αν κάτσουμε τώρα να κουβεντιάσουμε, μπορεί να πει ο καθένας ότι οικογενειοκρατίες κτλ. Είναι συγκλονιστικό όμως ότι στην Ελλάδα, με δημοκρατικές διαδικασίες, σε ένα ισχυρό κοινοβουλευτικό σύστημα, έχουμε ένα τρίτο Παπαδρέου. Μόνο το βάρος της οικογένειάς του και το ιστορικό του βάρος, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι του δίνουν μία σιγουριά για την επιτυχία. Δηλαδή ένας Γιώργος Παπαδρέου, παιδί του Ανδρέα Παπαδρέου και εγγονός του Γεωργίου Παπαδρέου, δεν έχει δικαίωμα και δεν θα αποτύχει. Γι' αυτό. Τώρα είπατε σωστή κουβέντα. Αυτό είναι. Σωστή κουβέντα. Η ίδια η ιστορία που επιβαρύνει. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί να αποτύχει. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εάν κάτσουμε να δούμε τώρα τη σύνθεση σε κάθε ένα συμβούλιο, επειδή σε κάθε ένα υπουργείο, συγγνώμη, επειδή στους περισσότερους τους ξέρω, ακόμα και τους υπουργούς, εγώ είμαι βέβαιος για την παραγωγή του έργου η οποία θα γίνει. Είμαι βεβαιότατος. Εάν και. Εκτός και αν συμβούν κάποια πράγματα τα οποία να έχουν προέλευση εξωγενή. Δεν ξέρω τι, μην ξεχνάτε ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε πολλές πολιτικές κτλ. Αυτό επίσης που θέλω να σχολιάσω, αυτό που πάτε αρχικά έτσι στην ερώτησή σας, είναι τι, ότι εγώ δεν θα πάω τόσο πίσω ποιοι είχαν προδιαγράψει το μέλλον. Και μία παρένθεση για να προλάβω. Το Πασόκ απέδειξε ότι ένα μεγάλο κόμμα και τα μεγάλα κόμματα έχουν ιστορική συνείδηση ότι πρέπει να προχωράνε. Θυμηθείτε αυτή την ιστορία εδώ και μόλις 2 χρόνια. Και γιατί το λέω και το τονίζω αυτό? Γιατί είμαι βέβαιος ότι και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, περνώντας αντίστοιχα τα προβλήματα, επειδή ακριβώς είναι ένα μεγάλο κόμμα και έχει μια τεράστια ευθύνη μέσα στο δημοκρατικό πολίτευμα, θα τα ξεπεράσει. Είμαι βέβαιος. Και δεν μπορεί να κανένα όφρον Έλληνας να μην ευχηθεί να τα ξεπεράσει όσο γίνεται γρηγορότερα και πιο ανώδυνα προς το συμφέρον του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Και του κοινωνικού συνόλου, θα έλεγα, γιατί έτσι μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ. Το δημοκρατικό πολίτευμα τα περιλαμβάνει όλα. Η δημοκρατία είναι η ομπρέλα όπου μέσα εκεί ζούμε, αναπνέμε, δημιουργούμε όλοι μας. Αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση του όρου δημοκρατίας, έτσι, γιατί συμβαίνουν και. Από εκεί και πέρα. Πολλοί μας είχαν, αυτό που είπατε δηλαδή και για την προεκλογική περίοδο που χαράστηκε. Είχαν διαλυμένοι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, έτσι. Εγώ δεν θα πάω τόσο πίσω, θα σας θυμίσω, πριν από 3 μήνες, 4, τις προεκλογές. Και εκεί το τι καταλογίζανε, Ακριβώς. Και ευτυχώς, επειδή πάλι τα γραπτά μένουν, θυμηθείτε ένα άρθρο το οποίο είχα δημοσιεύσει τότε για τα αποτελέσματα. Και θυμηθείτε τι είχα πει. Ότι αυτό το αποτέλεσμα των τριών μονάδων που κάποιοι έλεγαν, έλα βρε αδερφέ, σας ήρθε έτσι από μόνο του. Ήταν σοφό, δεν υπήρχε κανένας λόγος τότε σε προεκλογές να προκαλέσουμε ή να κάνουμε ένα πομπόδι προεκλογικό αγώνα, έτσι ώστε, αν θέλετε, και να πολλώσουμε και να προκαλέσουμε όταν οι εκλογές ήταν επιδήρες. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και κακώς δεν έγιναν τότε όλες μαζί. Βέβαια. Και αποδείχθηκε λοιπόν, αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό. Εγώ το είχα γράψει από τότε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το αποτέλεσμα να δώσει όποιο και να είναι το Πανελλήνιο για την Κεφαλονιά. Να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα για το όνομά μας. Ήμουν σίγουρος, ναι, και το έγραψα και κάποιοι ηρωνικά το αντιμετωπίσαν. Κατηγορηθήκατε, το ξέρω. Αρνητικά το αντιμετώπισαν, ότι εντάξει τώρα φόρτισε μέσα στον ενθουσιασμό και θα λοιπάσουμε πάει να το. Όχι, αυτή ήταν η πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό από τη διάλυση στην εξουσία. Δηλαδή, νομίζω ότι. Δεν ξέρω, έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα. Πριν τη διάλυση. Η εξουσία, αυτό λέω, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί το 89 με το 93, το 89, είχαμε του... δηλαδή είχαμε ένα Ανδρέα Παπανδρέου, ένα πρωθυπουργό τότε που εστήθηκε στο ειδικό δικαστήριο. Έκανε τους καμιοί. Υπήρχαν άλλοι λόγοι τότε όμως, ναι. Τώρα έτσι εδώ υπήρξε... Αλλά αυτό που λέτε, έτσι, η θριαμβευτική επάνωδος έχει γίνει και ο Θαπατέρος στην Ισπανία. Εντάξει, υπήρξαν ειδικές συνθήκες, αλλά μην ξεχνάτε ότι καθεδρύθηκε μετά την πρώτη του νίκη, έκανε και δεύτερη. Και μην ξεχνάμε και τον πολύ μεγάλο εσωτερικό πόλεμο, εσωκομματικό πόλεμο που είχε δεχθεί ο κ. Παπανδρέου. Βέβαια. Για την εποχή εκείνη που μιλάμε, ας πούμε. Δεν ήταν... Σας το είπα εγώ. Σήμερα αφισβητείται από κανένα. Αυτό λέω. Μα... Και θέλετε, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μένα, πολλά από τα άτομα τα οποία μείναν απ' έξω έχουμε ιστορικούς δεσμούς. Έχουμε ξεκινήσει μαζί γνωστές και προσωπικά. Η σχέση, ας πούμε, με όλα αυτά τα ιστορικά στελέχη και των περισσότερων έτσι παλιών μέσα στο Πασόκ, με τη Βάση του Παπανδρέου, με το Σκανδαλίδη, με το Μιλτιάδη τον Παπαϊωάννου, μείναν έξω. Κατά τη γνώμη μου, σωστά μείνανε. Για αναλύσετε το αυτό, έτσι, τη γνώμη σας. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί θα σας ρώταγα. Όχι, σωστά. Σωστά μείνανε. Δηλαδή και όλους αυτούς που ονομάτισα και άλλους πολλού, και άλλοι πολλοί που μείνανε έξω έχουν δώσει. Είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις. Ο Απόστολος Κακλαμάνης. Είναι δημογέροντες, παράταξη όμως σήμερα. Δηλαδή πιστεύω ότι η γνώμη τους σε μένα θα είναι πολύτιμη κάθε φορά που θα την διατυπώνουν. Αλλά σήμερα όμως έχουν δώσει πάρα πολλά και στην παράταξη και στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποχωρήσουν με το κεφάλι ψηλά και μόνοι τους. Κάτι είπαν για τον κύριο Σκανδαλίδη, το διάβασα σε εφημερίδες δηλαδή, ότι τον κύριο Σκανδαλίδη στην ουσία τον έφαγε συγγνώμη, ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος με την αποκάλυψη που έκανε τότε για το δημοτικό κτίριο που χρησιμοποιούσε στην Ξενοφόντος. Δεν ξέρω, την είδατε αυτή την εκπομπή? Όχι. Την είχα δει εγώ. Τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποίησε, ενώ του είχε παραχωρηθεί από το Δήμο ένα γραφείο που να είναι για την παράταξή του τη δημοτική. Α, το χρησιμοποιούσε σαν πολιτικό γραφείο. Και το χρησιμοποιούσε σαν πολιτικό γραφείο με ντοκουμέντα. Δηλαδή έδειξαν εκεί. Τένια, και πολλοί είπαν ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το ξέρετε, χωρίς να έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι. Το ράδιο Αρβίλα, μιλάμε σαν ραδιόφωνο. Το ράδιο Αρβίλα το έχω δεχτεί. Εγώ τώρα δεν θέλω να πω τι άκουσα και τα χάσα. Λοιπόν, που έχει σχέση και με εσάς, ας πούμε. Εντάξει, θα το πω εγώ το πιο ακραίο, ότι πλακώθηκα, ας πούμε, με το γιο τη Λιμιδόνη. Αυτά είναι γελία. Και χαρακτηρίζουν αυτούς τους γελίους τύπους που τα κυκλοφορούν. Λοιπόν, εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με την παραπολιτική, όπως και με τον Κώστα του Σκανδαλίδη, για να γυρίσουμε αυτό που είπες. Ναι. Που είπατε προηγουμένως. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι κυριάρχησαν τον Τις. Γιατί βάζω, γιατί ακούστηκε. Για τον. Ποιο άλλο αναφέρομαι, για τον Μιλτιάδη, τον Παπαϊωάννου. Για τους αγώνες του ΙΣΕΣΑ που. Και τόσο και τόσο. Αγωνίστηκε. Άγνωστο έκανε. Τόσο και τόσο. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζούμε, αν καταλάβετε, ότι. Ο Παπανδρέου έφτιαξε μια κυβέρνηση και από τους παλιούς πήρε τους νεότερους παλιούς. Παλιούς, ναι, μπράβο. Τους νεότερους παλιούς. Δηλαδή, βάζει ο Παπανδρέου, ότι θυμάμαι από την εποχή που ήταν στο Νέο ΜΕΧ, στην πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ. Όσο και να την αγαπάω και να την εκτιμώ, πιστεύω ότι κάποια στιγμή, αν θέλεις να μείνεις στην πολιτική, όπως αυτή, ένας ρόλος υπάρχει, το δημογέροντα. Να ξέρεις, δεν είχαν άσχημα. Βέβαια, αντί συμβουλές, κλπ. Υπάρχουν νέες γενιές. Εγώ πάντα πίστευα στις νέες γενιές, στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα κυριαρχήσει έτσι και στην κεφαλονιά μας. Σαφώς ναι, γιατί και ο ενθουσιασμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους νέους όταν τους δίνεις. Αν δεν τους πιστέψεις. Ναι, ακριβώς. Ο ενθουσιασμός θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να επιδείξουν έργο, ας πούμε. Και έτσι, να ψηθούν. Και να ψηθούν, έστω και αν γίνουν και κάποια λάθη. Έστω και αν γίνουν και κάποια λάθη. Προφανέστατα θα γίνουν λάθη. Θα είναι δικαιολογημένα λόγω του ότι είναι για πρώτη φορά. Προφανέστατα θα γίνουν λάθη στην πολιτική, ακόμα και μεγάλος και 100 χρόνων να είσαι λάθος κάνεις. Λάθη δεν κάνεις μόνο όταν πας απέναντι, λέμε, στον τραπάνο. Ναι, καλά. Και όχι μόνο, θα έλεγα εγώ. Για δω. Μάλλον να πάμε κάπου αλλού. Τι γνώμη έχετε, θα μου πείτε γιατί δεν ρωτάς, κύριε, εκείνους. Εγώ θα το πω. Τι γνώμη έχετε για τα εδώ της Νέας Δημοκρατίας. Βγαίνετε, κυκλοφορείτε, ακούτε. Τι άποψη έχετε για να ξαναεπανέλθουμε μετά τις διαφημίσεις στα του Πασόκ? Έτσι μας μένει λίγο χρόνο. Τα λεπτομέρειες δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι. Πρέπει να το είχα πει και σε δικές εκπομπές, γιατί το είχα πει τόσο που δώσαμε προεκλογικά, ότι δεν ήταν και το καλύτερο ψηφοδέλτιο. Μάλλον σε εσάς το είχα πει. Ναι, το είχα χαρακτηρίσει ότι το ψηφοδέλτιο του 2-7 ήταν πολύ καλύτερο από το 2-4. Δικαιώθηκα. Έτσι. Είχα πει επίσης ότι μόνος του ένας υποψήφιος δεν μπορεί να πάρει τις εκλογές. Αν και πήρε παραπάνω ψήφους, το είδατε, εντάξει, είδατε. Το παραπάνω ψήφους τώρα που πήρε, έτσι 300 με κυβερνητικό, ναι, βουλευτή, με το όργιο. Γιατί όργιο ήταν όταν της προπαγάνδας κυβερνητικής. Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή, δύο μέρες πριν από τις εκλογές, εστήθηκε μια ολόκληρη παράσταση στην περιφερειακή διοίκηση από τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, εγκρίνανε έργα μέχρι και τελευταία στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τότε πήρε 300 ψήφους, εγώ, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, εγώ τον περίμενα πολύ παραπάνω. Ναι. Πολύ παραπάνω. Να παίρνε. Ναι, βέβαια. Μόνος του μέσα, ναι, τον κύριο Παρίσι. Ναι. Βέβαια, με ό,τι. Να το πω στη γλώσσα του, για να μην ακούει έτσι τις εξυπηρετήσεις που έκανε. Λοιπόν, για να μην τα πω έτσι ρουσέντια και αρχίσω πάλι και φτιάχνομαι. Είναι γεγονός ότι είμαστε πολύ σκληρός λογικά μαζί. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Και ο ίδιος, αν έρθει εδώ και σας πει ότι περίμενε λιγότερους και πήρε τους περισσότερους, για μην μεγενθύνουμε τα πράγματα, γιατί την προηγούμενη φορά ότι ήρθε δεύτερος σε σταυρούς υποψηφιός μετά το Γεράσιμο Αρσένη, ναι, το είχαμε θάψει όλοι. Ναι. Σήμερα το ότι επήρε, δεν πήρε τους περισσότερους, επήρε απλά κάτι παραπάνω με δύο υποψήφιους που οι άλλοι δύο υποψήφοι πήρανε στους 1000 σταυρούς. Δεν νομίζω, ναι, ότι ήταν και επιτεύγμα του. Παραπάνω από 1000. Από εκεί και πέρα. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, και το είπα και πρωτήτερα, είναι μια μεγάλη παράταξη. Είναι μια μεγάλη παράταξη και θα ξεπεράσει τα προβλήματα και τοπικά τα οποία υπάρχουν, όπως θα ξεπεράσει και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία παλιότερα, και θα μπορέσει και πάλι να προσφέρει στο δημοκρατικό πολίτευμα. Η εσωστρέφεια, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πρόσχερη. Γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα στηρίζεται όχι μόνο στις κυβερνήσεις, αλλά και στην αντιπολίτευση. Σαφώς, ναι. Κύριε Φόρτε, πριν συνεχίσουμε, ακούσατε κι εσείς το τηλέφωνο που χτυπούσε, αλλά δεν ήταν εύκολο να απαντήσω εκείνη τη στιγμή. Μας φέραν το σημείο μου από τη γραμματεία ότι υπάρχει ακροατής ο οποίος ρωτάει και λέει: αυτοί που χτυπάγανε την πλάτη του Παρίσι ήδη χτυπάνε και την πλάτη του Μοσχόπουλου για να τους κάνουν ρουσφέτια. Αυτό πρέπει να, ο ακροατής που κάνει την ερώτηση, μάλλον αυτή την παρέμβαση που κάνει, πρέπει να ήταν την στιγμή που εσείς μιλάγατε για τα ρουσφέτια, για τα ρουσφέτια και για τα, ναι. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει ο ακροατής είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Γεγονός είναι, τι είναι, ψέματα. Και μάλιστα είχα βγάλει το Σάκη το Βούτο, είχαμε μια σύνδεση νωρίτερα πριν έρθετε εσείς με το Σάκη το Βούτο, ο οποίος μου έλεγε ότι για ένα συγκεκριμένο χωριό με τους 267 ψήφους που από τον κύριο Παρίσι πήγανε μονοκούκι στον κύριο Μοσχόπουλο, και αναλαμβάνει υποχρεώσεις τώρα και ο Μοσχόπουλος επιπλέον εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο χωριό με 267 από εδώ να πάνε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Σάκης. Μπορεί να μην το πρόσεξα εγώ. Ναι, γιατί το είπε με την κουμέντα από τους σταυρούς που έχει στα χέρια του. Εντάξει. Απεδείχθη, ας πούμε, σε δικό μας χωριό. Αλήθεια. Τι γνώμη έχετε εσείς για το ρουσφέτι? Για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, Ρωτήσα ότι ακούγεται κακό είχα. Εξυπηρέτηση θα το έλεγα. Εξυπηρέτηση τώρα που ο πολίτης με ένα ορθό τρόπο ορθολογικό δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του να εξυπηρετηθεί, υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Σας είπε κανένας ότι στην Αμερική την πρώτη επιδημοκρατία ή στη Γαλλία ή στην Ιταλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των βουλευτών? Εγώ δεν έχω συναντήσει κανένα δήμαρχο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου που έχω ταξιδέψει, κανένα βουλευτή που να μην έχει ως ένα μέρος των δραστηριοτήτων του το Ρουσφέτη. Με στο πρόγραμμα δηλαδή. Αυτή είναι. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι το κακό Ρουσφέτη. Το κακό Ρουσφέτη είναι, πιστεύω, όπως το λέγατε προεκλογικά, η εξυπηρέτηση και το πρόβλημα του καθενός να εξαγοράζεται και μάλιστα με την ψήφο. Αυτό δεν το κάνω, δεν το κάνω και δεν θα το κάνω και ποτέ. Εγώ έχω υπόψη μου περιπτώσεις και... Δηλαδή η εξαγορά του ψήφου, η εξαγορά της ψήφου με την εξυπηρέτηση, με το Ρουσφέτη, εκεί πιστεύω ότι είναι το μεμπτό. Θα πω κάτι για την προεκλογική περίοδο. Αλλά μην θεωρηθεί κολακία, γιατί είναι 100% γεγονός αυτό. Με ανθρώπους που μιλούσα, που ήξερα ότι ήταν νεοδημοκράτες και μου έλεγαν, εγώ θα ψηφίσω το Μάκη το Φόρτε για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ήταν δήμαρχος και όπου χρειάστηκα τη βοήθειά του, ποτέ, ενώ το ξέρω ότι ανήκω σε άλλο κόμμα, ποτέ δεν μου κλείσε την πόρτα, μου την άνοιξε απέναντίας πολύ πιο γρήγορα από ότι την άνοιγε σε ανθρώπους του δικού του κόμματος, και με εξυπηρέτησε τα μέγιστα. Αυτό οφείλω να το πω, ότι και το λέω τώρα που δεν παίζει ρόλο, γιατί αν το έλεγα προεκλογικά αντιλαμβάνεστε τι θα λέγανε για μένα. Ακριβώς. Αυτή είναι και αλήθεια και γεγονός ότι εγώ δεν είχα κλείσει ποτέ την πόρτα σε κανέναν, ναι, και ούτε και τώρα. Γιατί ακόμα και τώρα που δεν έχω βγει εγώ βουλευτής, έρχονται και συζητάνε, ξέρω διάφορα. Άξι. Ακόμα και τώρα λένε να μπορείς να εξυπηρετήσεις τον άλλον, ναι, με μια γνωριμία την οποία είσαι, αντί αν το κάνεις. Στα θεμητά όρια, έτσι, στα θεμητά όρια. Προφανέστατα, γιατί δεν μπορεί να έρθει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω, και να σου ζητάει, ξέρω εγώ, λαγούς με τραχύλια. Να κάνεις το γιο του στρατηγού, ας πούμε, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς όταν υπάρχει το ασύ. Αλλά αυτό που ήθελα εγώ να καταθέσω, να το, με έμφαση, είναι ότι, με πολύ ειλικρινία σου λέω, ναι, πολύ ειλικρινία. Τώρα, μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα, να σας πω, στην Αμερική, που είχα φρίξει, ας πούμε. Που ήμουν με κάποιους Ελληνοαμερικάνους, ναι, έτσι να το πούμε όσο γίνεται, ναι, πιο γρήγορα. Μας σταματήσανε γιατί έτρεχε αυτός ο κεφαλονίτης, ας πούμε, το αυτοκίνητό του. Ναι. Εγώ δεν ξέρω και καλά αγγλικά, δεν μπορούσα να καταλάβω. Μισό έπιανα τώρα κάποια πράγματα. Έρχεται ο, τέλος πάντων, ο αστυνομικός και βγάζει μέσα από την τσέπη του ο φίλος ο κεφαλονίτης, ας πούμε, μια σειρά από κάρτες, ένα, ναι, πάκο κάρτες, ναι, και τις οποίες τις έδειχνε. Ναι. Κάποια στιγμή κάποια από αυτή την κάρτα ατινείται, τον χαιρέτησε και έφυγε. Τι έγινε, ρε, του λέω. Τι κάνεις, α, μου λέει, τι είναι αυτές οι κάρτες, τι ήταν, λοιπόν, έτσι για να καταλάβουμε, ναι, τώρα. Ότι ήταν φίλος και, ναι, πλήρωνε σε ένα νόμιμο σύλλογο αστυνομικών, βεβαιότατα, και μόλις το είδες, λέει, θα σου κόψω το, τι να πάω, μου κάνεις, όχι, και μόλις είδε, ας πούμε, ξέρω τον κολλητό, μου εξήγησε τώρα ότι το σύστημα έτσι δουλεύει, λέει, πάρα πολύ απλά. Είσαι μέλος σε κάποιους νομιμότατους συλλόγους, ναι, που έχουν κάποια αξιωματική της αστυνομίας και από εκεί και πέρα μέσα αυτό να εξυπηρετήσει. Όπως σας το λέω, στον λόγο της Σιμίνου. Και κεφαλονίκη. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, δεν είναι δηλαδή εφεύρημα του Έλληνα πολιτικού. Να πούμε στον κόσμο ότι, βέβαια το άκουσαν χθες, αλλά να το ξαναπούμε και πάλι, γιατί εγώ κρατάω αυτό στην ανακοίνωσή σας. Η ανακοίνωσή σας λέει, ήμουν, είμαι και θα είμαι παρόν. Ναι, με μια διόρθωση, χωρίς τελείες, όπως κάποιοι συνάδελφοί σας φίλοι, έτσι, εγώ έβαλα ένα θαυμαστικό στο τέλος, τώρα κάποιοι, όπως ο φίλος ο Σπύρος Άλεφης, ο οποίος έβαλε τελείες στο τέλος. Έβαλε τελείες. Το παρόν είναι χωρίς τελείες. Χωρίς το παρόν είναι με θαυμαστικό. Τελεία, θαυμαστικό. Που σημαίνει επιβεβαιωτικό αυτό που λέω. Ότι δεν αφήνω υπονοούμενα δηλαδή. Κατάλαβα. Είναι de facto αυτό, ότι θα είναι έτσι. Αυτό. Πάντα ήμουν. Αυτό λέω. Να πάμε λίγο στην παραπολιτική. Και γιατί θα πάμε στην παραπολιτική? Από τοπικό ενδιαφέρον. Συζητείται πολύ έντονα ότι και προεκλογικά συζητείτε αυτό, αλλά τώρα μετά το αποτέλεσμα το εκλογικό εδώ το τοπικό συζητείτε πολύ έντονα παντού ότι ο Μάκης ο Φόρτες μπορεί να μην εξελέγει βουλευτής, όμως τον περιμένει η θέση του Περιφερειάρχη. Πόση αλήθεια και πόσο ψέμα υπάρχει σε αυτή τη φήμη που κυκλοφορεί ευρύτατα, πιστεύτε με. Κοιτάξτε, εκείνο που είχα πει και είχα πει προεκλογικά και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ποτέ δεν διεκδίκησα κάποια θέση που να μην είναι αιρετή. Ναι. Κάπως έτσι το είχα πει. Όμως από εκεί και πέρα η θέση του Περιφερειάρχη είναι μια κυβερνητική θέση. Ναι, μα γι' αυτό έτσι, το λέμε. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Ναι. Ο Περιφερειάρχης είναι γενικός γραμματέας. Είναι διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως είναι η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων, ναι. Είναι ομοβαθμός. Όπως είναι υφυπουργοί, όπως είναι υπουργοί που δεν είναι ανάγκη να είναι και κοινοβουλευτικοί. Βεβαίως, η εξωκοινοβουλευτική υπουργή. Είναι τμήμα. Εμένα θα είναι εξαιρετική τιμή αν μου προταθεί κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν είναι εύκολο να αρνηθείς μια διαθέση, γιατί πρώτα απ' όλα ξέρω πάρα πολύ καλά, εγώ έχω συνεργαστεί με τους περιφερειάρχες όλους σχεδόν από τη σύσταση της περιφέρειας των Ιωνίων νήσων. Τα Ιόνια νησιά, τα Επτά νησιά είναι γνωστό ότι τα αγαπάω και έχω αγωνιστεί μέσα σε αυτό το χώρο πολλά χρόνια, 17-18 χρόνια. Μόνο δεν είναι εύκολο αν υπάρξει έτσι κάποια τέτοια πρόταση. Προφανέστατα δεν έχει υπάρξει και η πρόταση δεν μπορεί να γίνει από τον κύριο Αλοΐζο. Τη διαψεύδεται δηλαδή, δεν έχει γίνει. Για να είμαστε σοβαροί. Ναι. Χθες ορκίστηκε ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ο κ. Ραγκούσης. Ναι. Δεν πιστεύω ότι το πρώτο του μέλημα ήταν να με πάρει τηλέφωνο, να πάρει τηλέφωνο το Μάκη το Φόρτα και να του πει. Εγώ θα το πω πάρα πολύ. Όποια και να είναι η σχέση μας και η γνωριμία μας. Είναι πιστεύω υπερβολή της παραπολιτικής. Εκείνο το οποίο σα λέω και πάλι ότι. Δεν είναι εύκολο και γι' αυτό λέω ίσως δύο παραπάνω κουβέντες για να μπορούσα να καταλάβω καθένας. Εγώ δεν καίγομαι λέγα κάποια θέση. Ξέρετε τι έχει. Όμως αν προταθεί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρνηθώ. Αυτό λέω. Ναι, ότι αυτή η φήμη έχει βγει και πριν τις εκλογές. Δηλαδή πριν το αποτελέσμα της εκλογής, προεκλογικά. Και μάλιστα είχε υποθεί όταν ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο του Πασόκ ότι ένας από τους λόγους που δεχτήκατε να είστε στο ψηφοδέλτιο. Όχι. Αυτό το διαψεύδω κατηγορητικά ήταν, δεν υπήρχε. Ήταν από την Αθήνα που σας είπαν ότι και αν δεν εκλεγείς, πας για περιφερειάρχη. Όχι. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Το είχατε ακούσει όμως κι εσείς ότι κυκλοφορούσε έτσι. Κυκλοφορούσαν διάφορα, πολλά. Όχι. Τέτοιο πράγμα το διαψεύδω κατηγορηματικά. Δεν υπήρξε ποτέ καμία συμφωνία και εγώ τουλάχιστον δεν κάνω τέτοια πράγματα. Τώρα όσοι με ξέρουν και ελάχιστοι πολιτικά, ξέρουν ότι τέτοιες συμφωνίες κάνω από το τραπέζι, εγώ δεν κάνω ποτέ. Βέβαια. Καθαρά χαρτιά και καθαρές κουβέντες πάνω από το τραπέζι. Θα είναι ευχής έργο να συμβεί μια τέτοια πρόταση και για τον απλούστατο λόγο ότι όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε και ξέραμε ότι ο Περιφερειάρχης ήταν Κέρκυρα. Έτσι. Ναι, το έχω καταγγείλει εγώ κατά επανάληψη. Και οι αγώνες που κάναμε με όλους όποιους, γιατί πάντα υπήρχε ένα ζευγάρι κεφαλονιδών. Κοιτάξτε ταύτιση που υπάρχει τώρα με τους ακροατές. Ναι. Σας το διαβάσω, είδατε τώρα που το έφερε η Κέλλη. Θα είναι τιμή και δόξα για την Κεφαλονιά να εκλεγεί ο κύριος Φόρτες Περιφερειάρχης, γιατί έτσι θα σπάσει το κατεστημένο των Κερκυραίων και θα είναι ό,τι καλύτερο για την Κεφαλονιά. Αυτό που σας έλεγα εγώ, είδατε, μας πρόλαβε. Κοιτάξτε, καλό θα είναι, γιατί υπάρχει ένα και πιστεύω και για τους ίδιους Κερκυραίους. Εγώ πάντα τους έλεγα ότι ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί η περιφέρεια να συνεχίσει να είναι η Κέρκυρα και τα λοιπά νησιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα χωρίς να το τραβάω. Είναι μια κρίσιμη στιγμή πάντως για την περιφέρεια, για τα κοινωνικά προγράμματα, για το ΕΣΠΑ. Δεν είδατε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε το ΕΣΠΑ, μία από τις σοβαρές αρμοδιότητες που έδωσε, είναι στην συμπατριώτησά μας εξαχιστίας, τέλος πάντων, την κυρία Κατσέλη, Και ειδικότερα στο Σταύρο τον Αθναουτάκη, α πούμε, που λέγαμε προηγουμένως, ναι, τον πρώην δήμαρχο των Αναγείων. Σε ειδικούς ανθρώπους για ειδικά. Είναι για πολύ κρίσιμη η στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από το ξεκίνημα του υποτίθεται του ΕΣΠΑ, δεν έχει υλοποιηθεί. Και μην ξεχνάτε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε ρηχτεί με προκλητικό τρόπο. Θυμηθείτε τις 5 προτάσεις της νομαρχίας που απερίφθησαν. Ναι, βέβαια. Θυμηθείτε τώρα τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, την προεκλογική, την τελευταία, όπου ανακοινώθηκαν κάποια ψίχουλα για μένα, ναι, για τις φιλαρμονικές του νομού μας, στις 8, όταν πήρανε τριπλάσιο ποσό οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας, που μπορεί να είναι πολύ καλύτερο, στο έχω πει, δεν συγκρίνονται οι φιλαρμονικές της Κέρκυρας, έχουν μια παράδοση, αλλά στη μοιρασιά θα έπρεπε να γίνει καλύτερο. Βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν, εγώ τι πίστευα και πιστεύω, κανόνες. Το έλεγα και προεκλογικά, η Θάκη μια ζωή ήταν ρηγμένη. Βεβαίως. Κάποια στιγμή όμως, τι είχαμε αποφασίσει την ΤΕΔ, τώρα δεν θυμάμαι ποια περίοδο ήταν και ισχύει ακόμα και σήμερα. Κανόνες. Ρε παιδιά, έρχονται 10 δραχμές. Και το οποίο εγώ τουλάχιστον το είχα τηρήσει μέχρι την τελευταία μέρα που ήμουνα πρόεδρος της ΤΕΔ και δήμαρχος Αροστολίου, ιερά. Τόσο είναι, για τόσο. Ερχόταν για πολιτική προστασία, δηλαδή για παράδειγμα θυμάμαι 90.000. Εάν πήγαινα με κάποια μεγέθη ο Δήμος Αροστολίου με τα ομαλά, θα έπρεπε να πάρουν 2 τα ομαλά και να πάρουν 20 το Αργοστολίου. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα να πάει να ρίξει την κοινότητα των ομαλών ή το Δήμο Πιλαρέο για να πάρει εσύ, α πούμε, κάποια παραπάνω. Τα μοιράζαμε 9 και τελείωσε και παύλα. Το ίδιο μετά τα άλλα προγράμματα, ο Θησέας, βάζαμε κανόνες, κάποια κριτήρια, τα συμφωνούσαμε όλοι μαζί. Και είναι αυτό που λέω, ότι οι καλές εξηγήσεις κάνουν καλούς φίλους. Σωστά. Η Κέρκυρα δεν έχει να χάσει ποτέ, ποτέ. Δεν αφισβητεί στην έδρα της, τώρα έτσι μην τρελαθούμε τώρα ξαφνικά. Αφισβητήσω όμως τον φαταουλισμό. Δεν αφισβητώ εγώ την έδρα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Αυτό το οποίο αφισβητούσα μια ζωή είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν έστησε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μίλησε για Ιόνιο Πανεπιστήμιο και όχι για Κερκυραϊκό. Αυτά είναι. Και πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι μπαίνοντας στη νέα εποχή, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και στην αρχή κύριε Αλοΐζο, δηλαδή ότι η τρίτη περίοδος ΠΑΣΟΚ ιστορικά πρέπει να ταυτιστεί με ό,τι σημαντικότερο έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή, και γι' αυτό με ικανοποιεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, γιατί διαθέτει ακριβώς αυτό το μείγμα πάντοτε που είναι το ιδανικό, το βρήκε ο Παπανδρέου, τουλάχιστον ξεκινώντας, της ορμής νεανικότητας, με τη σοφία που πρέπει να έχει την εμπειρία, με κάποιους ανθρώπους τεχνοκράτες, δηλαδή δεν μου έκανε κάτι και θα το, όπως το ξέρετε έτσι, αν είχα κάτι θα το έλεγα. Ξέρεις κάτι δεν μου αρέσει ρε παιδί μου εκεί πέρα και το είπα. Ναι. Όσοι με ξέρουν και μέσα από το κόμμα, ξέρουν τις σχέσεις που έχω με τον Κώστα του Σκαραλίδη, με την Βάση του Παπανδρέου, γιατί τις λέω συνέχεια. Και όμως έχω το θάρρος και το λέω ευθέως. Ότι κύριε κάποια στιγμή ο πολιτικός πρέπει να ξέρει πότε φεύγει, αλλά και είναι και μια θέση του πολιτικού του Δημογέροντα. Βέβαια. Δηλαδή οι αρχαίοι μόνοι προγονεί κάτι ξέρανε περί Δημογέροντα. Βεβαίως. Γιατί η σοφία τους και η γνώση τους. Δηλαδή ο πιτσιρικάς των 25 χρονών που μπαίνει στην πολιτική, ο 30, έχει να μάθει από έναν 50, 60, 70 χρονών. Εάν ο Μάκης ο Φόρτος λοιπόν δεν του προταθεί να γίνει περιφερειάρχης, θα είναι παρόν στις νομαρχιακές, έτσι δεν το συζητάμε. Θέλω να πιστεύω. Νομαρχιακές τι? Για νομάρχης. Νομάρχη έχει κεφαλαιά. Όταν θα γίνουνε, είπα. Όταν θα γίνουν. Υπάρχουν διαδικασίες μέσα στο κόμμα. Και εκεί πάλι θα πέσουμε στις διαδικασίες. Ε? Προφανέστατα δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είπα ότι δεν έχει νομάρχη. Είπα. Για Αντάρτικα τώρα και τέτοια. Όχι. Ρωτάω. Μέσα στο. Υπάρχουν διαδικασίες. Στα θέλω, ας πούμε, του Μάκη του Φόρτε. Υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες. Αυτό το οποίο έχω πει και το έχω δείξει εγώ με το προσωπικό μου παράδειγμα είναι ότι δεν ψοφάω, να το πω έτσι πολύ απλά και πολύ λαϊκά και πολύ κοφτά. Δεν ψοφάω για καρέκλες. Αν ψοφάω για καρέκλα, θα καθόμουν να δει και στη ζεστή καρέκλα του Δημάρχου Αργοστολίου για όσα χρόνια ήθελα. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και ανώτερα σκαλοπάτια που πρέπει και είναι. Η διαφορά της αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, και έχω πει για κάτι, ότι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή καταρχήν να είμαστε όλοι λίγο, όχι επιφυλακτική αναμονή, γιατί ανακοινώθηκε και ένας από τους λόγους, τουλάχιστον όπως δημοσιεύτηκε, που μπήκε ο Γιάννης Ωραγκούσης, σαν υπουργός εσωτερικών, ο γραμματέας του κόμματος. Και είναι η εμπειρία η μεγάλη η οποία έχει από την... γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει το πρώτο νομο, και από τη λειτουργία του κράτους, να περάσει το πρώτο νομοσχέδιο, το οποίο έχει δεσμευτεί ότι θα είναι από τα πρώτα ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, από τη Βουλή, που θα έχει να κάνει με την αλλαγή της δομής του κράτους. Και μεταξύ αυτών, ουσιαστικά μιλάμε για το Καποδίστρια 2, μιλάμε για το νέο, τους νέου τύπου, του νέου τύπου δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Κάτι ακούστηκε χθες για αιρετό περιφερειάρχη. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολύ, το πιο πιθανό είναι να πάει σε αυτό το μοντέλο του αιρετού περιφερειάρχη. Για να γίνουν εκλογές, δηλαδή, για να. Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα όμως ότι επειδή δεν πρέπει να βιάστη, γιατί οι θεσμοί οι οποίοι φτιάχνονται με την πίεση του χρόνου δεν είναι και το καλύτερο. Και επειδή μένει ουσιαστικά ένας χρόνος ακριβώς από τις δημοτικές νομοθετικές εκλογές και δεν θα προλάβει το σύστημα να αφομοιώσει αυτές τις αλλαγές, ούτε ο διοικητικός μηχανισμός, να βγουν τα διατάγματα τα οποία θα απαιτούνται μετά. Ναι, υπάρχει μια χρονική. Υπάρχει μια τέτοια. Τώρα, πώς θα γίνει, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, αρχίζουν, δεν είναι πολιτικής φύσεως ζητήματα, είναι τεχνοκρατικά περισσότερο, διοικητικά, της δομής του κράτους. Αλλά μπαίνουν όλα αυτά τα ζητήματα. Πάντως θα ήταν πολύ πιο σωστό να γινόταν με τη συνένεση του λαού αυτός που θα ήθελε να είναι πιο. Προφανέστατα οι διορισμένες θέσεις δεν είναι και το καλύτερο. Και βέβαια αυτό σημαίνει μια αλλαγή της ίδιας δομής του κράτους, των αρμοδιοτήτων. Δεν χάνει. Εγώ είμαι. Όχι, παίρνω τα χίλια. Ότι πρέπει να είναι αιρετή το κράτος, κεντρικά ναι. Πρέπει να έχει κάποιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Δεν μπορεί δηλαδή τα κρατικά έσοδα να γίνονται από μια αιρετή. Λέω παράδειγμα, δεν μπορεί η ασφάλεια του κράτους στην περιφέρεια να ασκείται από τους Δήμους, από τις νομαρχίες, από τις περιφέρειες, τις αιρετές. Το λιμενικό σώμα που είναι κάτι πάρα πολύ καλό, έτσι, αυτή η αλλαγή που γίνεται, η πυροσβεστική πολιτική προστασία, η αλλαγή που έγινε τώρα με το Υπουργείο και θα τα δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, αλλά και ήδη στις υπηρεσίες είναι τομή, είναι. Ό,τι σημαντικότερο έχει γίνει μέσα στην ασφάλεια του πολίτη, έτσι, που περνάει, ξεχωρίζει το λιμενικό, την ασφάλεια από τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες, το ίδιο συζητούσα προεκλογικά που είχα πάει, ας πούμε, με τους πυροσβέστες. Δηλαδή να φτιαχτεί ένα σώμα, αδερφέ, που να έχει σχέση με την πολιτική προστασία και όχι 200 να ασχολούνται αυτή τη στιγμή με την πολιτική και προστασία. Και να μπερδεύονται μεταξύ τους και όχι εγώ, εσύ έφταιγες. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν ότι, και να λέγα ότι πρέπει να έχει το κράτος με μια αποκεντρωμένη απλή δομή στην περιφέρεια και από εκεί πέρα. Ερετά όργανα. Ερετά κοντά στον πολίτη, δηλαδή η Δήμη. Ερετά όργανα ο δεύτερος που θα έχει ένα επιτελικό χαρακτήρα. Που σχεδιάζει δηλαδή το κοινοτικό πλαίσιο, το ΕΣΠΑ, στην προκειμένη περίπτωση, μια ερετή περιφέρεια με ένα ερετό επικεφαλή, θα πρέπει να το διαχειριστεί. Τώρα πάμε προς το τέλος, βέβαια. Και να μπορεί να το διαχειριστεί. Βέβαια. Τώρα από εκεί και πέρα, μέχρι τότε, τότε προφανέστατα θα αναγκαστούμε να. Πάμε στα ίδια μοντέλα τα οποία έχουμε σήμερα και με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα έτσι που είπατε είναι προφανέστατα ότι ο πρώτος λόγος και ο κυρίαρχος είναι στο σημερινό όνομά του, Διονύση Γεωργάτο. Και προφανέστατα δεν έχει εκδηλωθεί καμία εκ μέρους του ότι δεν θα είναι. Ότι δεν θα είναι, μάλιστα. Οπότε, δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ναι, εντάξει, ο αέρας καμιά φορά τον αέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως για να είμαι εντάξει, μην έρθω μετά από 5-6 μήνες και μου πείτε μα λέγατε άλλα. Είναι οι διαδικασίες του κόμματος και προφανέστατα και ο Διονύσης, έτσι και ο καθένας και ο Γιώργος Τσιριμίδος και οι Νόποι είναι μέλη του κόμματος, είναι στελέχη του κόμματος και ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Πολύ σωστά. Τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτές που έχει το κάθε κόμμα, προφανέστατα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε στον ελάχιστο χρόνο που μας μένει. Εγώ να σας ευχαριστήσω καταρχήν για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτό να πω για άλλη μια φορά ότι η τεράστια ευθύνη η οποία υπάρχει, από αυτό το αποτέλεσμα, όσο πιο μεγάλο είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα, επειδή τα έχω ζήσει και στο πετσί μου αυτά, τόσο περισσότερο είναι μεγαλύτερη και ευθύνη. Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα και για τον τόπο μας. Γιατί ήταν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Αυτό που είπα και στην ανακοίνωση το λέω και όχι φυσικά με αποσιοποιητικά για κάποιες εξηγήσεις. Με τελεία και θαυμαστικό. Έτσι, ακριβώς θα είμαι παρόν. Προφανέστατα, πιστεύω και η Ιφηγένεια και υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, πιστεύω για όλους. Για όλους μας, αλλά πάνω απ' όλα αυτή η λέξη έτσι τροβιλίζουμε στο μυαλό μου και τη λέω και την ξαναλέω, η ευθύνη. Η ευθύνη να μην. Προδώσουμε να μην απογοητεύσουμε τις προσδοκίες του κόσμου. και ειδικά και κομματικά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι κατά διαστήματα θα μας δίνετε ευκαιρία όταν θα υπάρχει λόγος, βέβαια. Να έχουμε να πούμε κάτι. Ακριβώς, να βρισκόμαστε. Να έχουμε να πούμε. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.